mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 stycznia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowela ustaw sądowych wraca do Sejmu. W Senacie nie przeszła. Dron dostarczy defibrylator na miejsce wypadku. Będzie wcześniej niż karetka. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą na południowym wschodzie Polski. Sejm ponownie zajmie się nowelizacją ustaw sądowych. Po południu Senat uznał, że nie da się jej poprawić i powinna wylądować w koszu. O projekcie nowelizacji dyskutowali goście programu Trzeciego Polskiego Radia. Sędzia Barbara Piwnik oraz profesor nauk prawnych Genowefa Grabowska. Jeśli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, już obecnie uregulowania są daleko idące, mówiła Barbara Piwnik. Różne zachowania sędziów, a nie tylko takie postępowanie, które narusza obowiązujące przepisy prawa karnego, może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym. Katalog kar jest też szeroki i przede wszystkim należałoby się zastanawiać nad tym prawem, które już obowiązuje. Komisja Wenecka, która na wniosek marszałka Senatu opiniowała nowelę, wezwała polski parlament do rozważenia powrotu do wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, a nie przez polityków. Zarekomendowała też weryfikację składu i struktury dwóch nowo utworzonych izb Sądu Najwyższego, dyscyplinarnej i kontroli nadzwyczajnej oraz zmniejszenia zakresu ich kompetencji. Sytuację tę skomentowała profesor Genowefa Grabowska. Wspieramy się, czy sądownictwo, mówię o organizacji sądownictwa, należy do kompetencji unijnych. Tu nie ma sporu. Traktat takich kompetencji nie przewiduje. A więc Unia nie powinna, nie może ingerować w to, ile izb ma Sąd Najwyższy, jak te izby nazywa, jak one są zorganizowane. Każde państwo robi to samo przy pomocy własnego parlamentu. Nowelizacja ustaw sądowych wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania, mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Zanim przyjedzie karetka, do akcji wkroczy dron. Rusza pilotażowy program, w którym bezzałogowe maszyny latające na miejsce wypadku czy innego zdarzenia dostarczą defibrylator. Dziś w Ministerstwie Infrastruktury odbyły się konsultacje w tej sprawie. Trójka jako pierwsza poznała szczegóły założeń tego systemu. Pilotaż poprowadzi pogotowie w Siedlcach. Pierwszej pomocy będzie udzielał przeszkolony ochotnik, mówi lekarz-ratownik siedleckiej stacji Sławomir Pilip. Dyspozytor na mapie widzi tego zalogowanego e-ratownika, że jest gotowy do działania i znajduje się w bliskiej odległości. To w tym momencie poza zadysponowaniem ZRM zadysponowany jest tenże świadek zdarzenia i oczywiście jednoczasowo operator dronu dysponuje dron z AED do miejsca wezwania. Dlaczego AED? Daniel Celiński, ratownik w siedleckiej stacji. Przede wszystkim, że zdajemy sobie z tego sprawę, że im szybciej dostarczymy defibrylator na miejsce zdarzenia, im szybciej będzie wykonana defibrylacja elektryczna, tym zwiększamy przeżywalność długoterminową osób poszkodowanych. Ten projekt całościowo wymaga integracji wielu czynników. Sebastian Nowicki z firmy dronowej Pelixar. Jednym z nich jest automatyzacja startu, lądowania, jednocześnie połączone z takim garażem ochronnym drona, w którym następuje automatyczna wymiana baterii lub ładowanie ich. Pierwsze testy mają ruszyć w przyszłym miesiącu. System ma być gotowy w ciągu 2-3 lat, a tematem zajął się Jakub Witkowski. Więcej kontroli pociągów w czasie ferii. Do 23 lutego inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzą dodatkowo ponad 140 składów. Bezpieczeństwo jest kluczowe, bo liczba pasażerów z roku na rok wzrasta, mówi prezes UTK Ignacy Góra. W 2018 roku było to 310 milionów pasażerów. W 2019 to jest 330 milionów pasażerów. W ubiegłym roku urząd przeprowadził blisko 400 kontroli. W ponad 100 przypadkach wagony zostały wyłączone z użytku. Filmowcy blokują Paryż. Media nad Sekwaną donoszą, że tylko w ubiegłym roku w stolicy Francji doliczono się niemal 5,5 tysiąca dni na planie filmowym. To prawie dwa razy tyle, co w 2015 roku. O szczegółach nasz paryski korespondent. Główne elementy stanowiące naturalne dekoracje filmowe to wieża Eiffla, kamienice i uliczki dzielnicy Łacińskiej, mosty na Sekwanie, ale także podparyska dzielnica biznesu La Défense czy zespół pałacowy w Wersalu. 40% filmów francuskich i niemal tyle samo zagranicznych było kręconych na przedmieściach stolicy. W ciągu 5 lat liczba filmów, które tam powstały, długometrażowych, telewizyjnych, seriali i reklam, zwiększyła się o 84%. W sumie nakręcono ich ponad 1000. Władze miasta starają się iść na rękę twórcom, ale przyznają, że niektóre rejony stolicy są już całkowicie zakorkowane i nie da się tam wcisnąć żadnej ekipy. Ich obecność utrudnia życie mieszkańcom. Miejsca parkingowe są zajęte przez dziesiątki ciężarówek ze sprzętem i w niektórych rejonach ludzie tam żyjący nie mogą się swobodnie poruszać. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe ma dla Państwa Tomasz Gorazdowski. Ryoyo Kobayashi wygrał kwalifikacje do sobotnich i niedzielnych zawodów Pucharu Świata w skokach, które odbędą się w Titize Neustadt. Najwyżej z Polaków plazował się Dawid Kubacki, który był 8. Dobre informacje dotyczące Roberta Lewandowskiego. Wszystko wskazuje na to, że Polak będzie mógł zagrać w meczu Bayernu Monachium z Hertą i po operacji pachwiny bardzo szybko dochodzi do siebie. Robert jest gotowy prawie na 100%, powiedział trener Bawarczyków Hansi Flick. Jan Krzysztof Duda zremisował grając czarnymi z Amerykaninem Wesleyem So w 6. rundzie szachowego turnieju Wik Am Zee. Polak zajmuje 11. miejsce. Najlepszy nasz szachista zremisował dotychczas wszystkie partie, ale podobnie gra mistrz świata. Norweg Magnus Carlsen walczący o 8. zwycięstwo w Holandii też na razie ma same remisy. Zakończył się rajd Dakar. Rafał Sonik znalazł się jako jedyny z Polaków na podium. Był w rywalizacji kładów 3. W najbardziej prestiżowej konkurencji kierowców samochodów po raz 3. Najlepszy okazał się Hiszpan Carlos Sainz w Mini. Wyprzedził Nasera Al-Attiyaha jadącego Toyotą i Stefana Peteranzela również w Mini. Jakub Przygoński z pilotem Timo Gottschalkiem ukończyli Dakar na 19. pozycji. Jesteśmy po 2 tygodniach ścigania w Arabii Saudyjskiej, tak naprawdę ciężkie zawody, wszyscy jesteśmy zmęczeni, cieszymy się, że wracamy do swoich domów. Jesteśmy zadowoleni, na pewno tempo mieliśmy bardzo dobre i o to też tak naprawdę chodziło. No mieliśmy 2 poważne awarie samochodu, które nas mocno spowolniły, ale poza tym dobre tempo. Arabia Saudyjska jest to na pewno fajny kraj na organizację Dakaru. I teraz jeszcze na koniec tenis. Na razie Hubert Hurkacz w 2020 roku wygrał wszystkie spotkania w ATP Cup. W turnieju w Oakland doszedł do półfinału, gdzie dziś przegrał z Benoit Paire'em. Polak nie awansował do finału, ale będzie miał za to więcej czasu na przygotowanie się do Australian Open. A w wielkoszlemowym turnieju, jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, w 3. rundzie Polak wpadnie na Rogera Federera. Na ogół dla przeciwników Szwajcara to jest ostatni mecz w turnieju, ale forma Federera jest na razie sporo niewiadomą. W grudniu grał mecze pokazowe, a w 2020 roku jeszcze nie pojawił się na korcie. Pierwsze spotkanie zagra dopiero podczas Australian Open. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mglisto na południu Polski. Do rana widzialność będzie ograniczona na północy Śląska i Małopolski oraz na południu województwa świętokrzyskiego, ostrzega synoptyk Małgorzata Tomczuk. Gdzieniegdzie mogą to być mgły marznące, ponieważ w nocy na wschodzie kraju temperatura spadnie poniżej zera. Jutro na południowym wschodzie słonecznie, w pozostałej części kraju pochmurno, na zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W sobotę od 1 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Kamil. Mój tata był strażakiem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tata poszedł na akcję. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z wyjątkowym smartfonem iPhone 7. 32 GB z ekranem Retina HD o przekątnej 4,7 cala, oszczędzając 100 zł, płacąc tylko 1549 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gawy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i Travisto. Aflofarm. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do niedzieli 26 stycznia zestawy mopów Wileda 40% taniej. I kto to wszystko będzie nosił? No przecież nie ja. Cena na etykiecie zawiera obniżkę. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Iza Kuczmierowska. Jestem wizażystką i codziennie pracuję przy pokazach mody i sesjach zdjęciowych. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam. Kupisz je w aptece. Regenerum. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11,5 minuty po 19. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy listę przebojów trójki. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Tak, spoglądam dzisiaj na listę i bardzo ładnie się ułożyło, może z jednym małym wyjątkiem. No ale spoglądam też na listę i dzisiaj będzie lista w towarzystwie gości. Zatem nie czekamy na nic i zaczynamy. Gdyby Państwo chcieli dołączyć do listy gości internetowych, polecam lp3@polskieradio.pl albo piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję zrealizuje dziś Agnieszka Łukasiewicz, czyli koleżanka Cukier, przy mikrofonie kolega Cynamon. Jest cukier, jest cynamon, przydałaby się jeszcze śmietana i ryż. Ale może Państwo coś w ciągu listy dzisiaj wykombinują. Zaczynamy jak zwykle od przypomnienia listy sprzed 35 lat. 145. notowanie odbyło się 19 stycznia 1985 roku. Na 10 wtedy Azyl P i Kara Śmierci, na 9 Pokusy, oddział zamknięty, Nick Kershaw, The Riddle, na 8, na 7 Frankie Goes to Hollywood i The Power of Love, George Michael, Careless Whisper, na 6, na 4 Lee Mal, Never Ending Story, na 3 Wham, Last Christmas, Sal Solo, San Damiano, Heart and Soul, na 2 i na 1 była Republika. I pewnie teraz Państwo zastanawiają się, co było na 5. Postanowiłem przypomnieć ten utwór, choć to nie jest jakieś mistrzostwo świata, no ale wtedy był karnawał i jestem przekonany, że wielu słuchaczom programu trzeciego przypomni się być może jakaś impreza, kiedy ten zespół i ten utwór się pojawiał. Wtedy w 145. notowaniu był na miejscu 5. Zespół nazywał się Numero Uno. No pewnie, że mistrzostwo świata to nie było, ale komu z Państwa się przypomniało? Proszę się przyznać. lp3@polskieradio.pl 145. notowanie, wspomnieliśmy miejsce piąte. Tora, Tora, Tora. Taki był tytuł tego utworu i zespół numer uno. A przed nami kolejne notowanie 1981. Dzisiaj taki rocznik i zaczynamy poczekalnie na 50. remiks utworu zatytułowanego Lis. Dawid Pocianu. Nie ma takiej melodii, nawet nie szukam jej. Gdy wybrałaś mnie ten pierwszy raz, nie zapomnij. Na dyktafon nagrywam wszystkie cisze jak ta. Burzą przeszłaś tu ostatni raz, nie zapomnę. Nocą do snu kołysze dźwięk. Nikt nie oddycha obok mnie. Nocą do snu podwozisz mnie. Przypiętej melodii słucham witając sen. Zobacz bledną, włosy garbie się, lecą krople. Dawid Podsiadło, nie wiem czy za tydzień jeszcze tego posłuchamy, bo dziś 7 w dół. Dawid Podsiadło z utworem Lis na miejscu 50. Pani Marzena napisała: dołączam do grona gości, skoro można się wprosić na tę imprezę. A witamy bardzo serdecznie i witamy gości, a goście to studenci. Studentów zawsze witamy z wielką radością, a to studenci Akademii Teatralnej w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I to jest Wydział Wiedzy o Teatrze. Czy niczego nie pomyliłem? Tak jest, wszystko dobrze. Bo jestem dość skłonny do tego, by mylić niektóre fakty. W związku z tym, że tak jak powiedziałem, bardzo chętnie witamy studentów, to ja zwiększę swoją wiedzę o teatrze i zapytam na początek o to, jaki jest najciekawszy okres w historii teatru. Zdecydowanie wiek XIX. A ja uważam, że teatr to tu i teraz, więc myślę, że to, co się dzieje teraz w teatrze, jest warte uwagi. Ja chyba obstanę przy dwudziestoleciu. No więc właśnie wiedziałem, że to jest rzecz bardzo indywidualna, ale w związku z tym wiemy, że warto obserwować te fragmenty rozwoju teatru, o których wspomnieli. A, nie zapytałem was o to, jak macie na imię. Agnieszka. Karolina. Adam. Agnieszka, Karolina i Adam. To ja już sobie też to Agnieszka, Karolina i Adam. Wiedza o teatrze. Jeśli się nie mylę, to jesteście chyba w takim czasie przedsesyjnym. Czy to prawda? To prawda. Niestety tak. Tak, tak. I tak sobie wyobrażam, że egzaminy związane z wiedzą o teatrze muszą być egzaminami koszmarnymi, dlatego że to jest wiedza, która obejmuje tak szerokie spektrum różnego rodzaju informacji, podobnie jak pewnie historia muzyki rozrywkowej. No i co to? Kiedy sesja? Za tydzień zaczyna się. Za tydzień. Będziemy trzymać tutaj w Trójce za was kciuki. Dziękujemy. Ale żeby nie pozostać w takim nastroju sesyjnym i tym, że trzeba się do tej sesji przygotować, to zapytam, w związku z tym, że już dawno zakończyłem swoje przygody jako student, czy teraz na studiach odbywają się także imprezy studenckie, a jeśli tak, czy odbywają się jeszcze w akademikach? My nie mieszkamy w akademikach, więc spotykamy się w domu. W domu na domówkę. To dodatkowe jeszcze pytanie, jakiej muzyki teraz słucha się na takich domowych imprezach? Najróżniejszej, absolutnie. Niech to będzie odpowiedź, która musi nas zadowolić. Adamowi dam teraz listę przebojów. 49. miejsce to tutaj na dole i Adama poproszę o to, żeby zapowiedział kolejny utwór w poczekalni. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dobrej sesji, potem dobrych ferii i dobrych imprez domowych. Na 49. miejscu spadek o dwa miejsca Lana Del Rey i The Greatest. I miss Long Beach and I miss you, babe. I miss dancing with you the most of all. I miss the bar where the beach boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all. Nobody wants you before the fall. And I don't leave, I just need a wake-up call. Come there and stand the greatest. The greatest loss of them all. I'm signing off after all. Lana Del Rey, miejsce 49 dzisiejszej poczekalni. Mieliśmy przed chwilą gości z Akademii Teatralnej w Warszawie. Jeszcze jest z nami pani Emilia, która teraz zapowie kolejną piosenkę z poczekalni listy przebojów dziś. No właśnie, na 48 miejscu Anita Lipnicka z piosenką Piękna i Rycerz. No właśnie, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Święci się święta moje łza, na koszuli twej święty taniec chmur i gołębia śpiew święta zwykłość dnia. Święta chwila ta, niechaj święci się święta moja łza, na koszuli twej święty taniec chmur i gołębia śpiew święta zwykłość dnia, bo znalazła. Popatrz, wszystko lśni przed nami tu. Nie dotarł nikt, nietknięta biel i czyste szkło, pośpiech warg i drżeń. Piękna i Rycerz, utwór wraca do poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Anita Lipnicka, a tę wersję utworu nową zaproponował Bartosz Szczęsny. Poczekalnia listy na 47. Bolesne strzały w serce. Karaś i Rogucki z 50. Awans o 3 pozycje. Nie mogę przy tobie oddychać, bo jedziemy w osobnych przedziałach.

No i skoro państwo zapytali, odpowiadam. Dziś się tak poskładała poczekalnia, że dwa moje ulubione utwory na liście obok siebie, bo na 43. Brian Adams. Bardzo lubię te dźwięki z Kanady. Brian Adams, Joe and Mary, dziś na miejscu 43. 42, chcesz się bać? Doktor Misia. Mądry i zrównoważony, tak przystojny i umięśniony, pod koszulą skromnie ukrywam owłosioną klatkę schodową. Uśmiech mam niepokojący, bo wiem jak gęby śnieżno-białe zęby. Pod szyją krawat modny, pod pachą szybko strzelny w kaburze pistolet. Chcesz jeszcze bardziej bać się, dobrze mnie znasz. Chcesz jeszcze mocniej mnie podziwiać, o tak. Chcesz nienawidzić, przecież dobrze wiesz jak. I będziesz wracać do mnie jeszcze nie raz. Był na 40, jest na 42. Chcesz się bać? Doktor Misio. Chcę państwu bardzo podziękować za korespondencję, czyli listy do listy. Jest tak dużo listów w sprawie zespołu numer uno i utworu Tora Tora. Wszyscy to pamiętają. Bardzo wielu słuchaczy bawiło się tańcząc przy dźwiękach tego utworu i nawet śpiewając, jak mi napisano. Brak, rozumu brak, procesu brak. I wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Gdy drogi brak, refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Gdy trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. A to też taki utwór do wspólnego śpiewania. Kim jestem? Lipali, dziś z 42 na 41. Na 40. Simply Red. Jestem zdziwiony, że tak nisko. Sweet Child. Cause you